بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد كتك درس في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. تلمليزيا كتك كيكاو كيدي شوفيتا باب ما جاء في خاتم النبوة نليو بإذن الله تعالى كما تلوهيدي تتانزى باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم لانغو أمباو المصنف رحمه الله أتورذيش أحاديث زلزقوجة كتك وصفه ونيوله زمتوم صلى الله عليه وسلم tulizungumzia huko nyuma ni kwa nini al-musannif rahimahullah ataja mambo mengi yanofungamana na maumbile ya mtume sallallahu alayhi wasallam bali kwa nini masahaba walinukuu na kuwaeleza umma umbile la mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sababu wapo baadhi ya watu pengine huweza wakaona kuwa kwa nini elezwe nyele za mtume sallam kwa nini kuelezwe sura ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nini kuelezwe kadha kuhusu mtume sallam vitu ambavyo kwetu sisi labda wengine tuweza kuona si muhimu sana kwetu sisi la tulitaja huko nyuma umuhimu wa jambo hili na haswa katika yale yanofungamana na mtu kumuota mtume sallallahu alaihi wasallam sababu tangu wakati wa salaf alikuwa mtu akisema nimemuota mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiambiwa sifu lana tueleze yuko vipi huyo bwana uliyemuona kwenye ndoto akieleza sifa inayoambatana na sifa zilizopokelewa kuhusu mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa ni kweli umemuota mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu sheitan hawezi kujifananisha na mtume sallallahu alaihi wasallam katika sura yake aliyoumbiwa nayo lakini yuwaweza sheitan kuja katika sura ya mtu mwingine kisha akamuhadaa mtu na kumwambia kuwa mimi ni mtume sasa ikiwa hajui hizi sifa moja kwa moja aweza kuadaika na akaingia katika mtego wa shetani nafikiri haya tuliwahi kueleza kule nyuma na haya anayatanguliza kwa sababu mtu asije akauliza sasa kwa nini zielezwe nywele za mtume sallam miongoni mwa faida ni hiyo tuliyotaja na faida nyinginezo nyingi sana باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث طوله ومن حيث تسريحه والعناية به هي ترجمة لكتك كبينيشا يالي أنا وفنغمانا na nywele za mtume sallallahu alayhi wasallam urefu wake kuchana kwake mtume sallallahu alayhi nywele zake na kuzishughulikia nywele zake wayuqalu sha'arun بفتح العين وشعر بإسكانها نا كما تمكو يوتي مايلي هاي بصحيح وإذا كسيما شعر وفتح العين كما بلو إذا كسيما شعر وسكون العين. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. في هذا الحديث أن شعره صلى الله عليه وسلم كان يبلغ إلى نصف الأذنين. كتك حديثه أنس بن مالك رضي الله عنه وتوليزا ونويلزا متومة صلى الله عليه وسلم زلكوا زفيكا نوسو يمسكيو ياكي زمشوكا بك نوسو يمسكيو ياكي. وجاء في بعض الأحاديث أن شعره كان جمة وهي ما يضرب الكتف من الشعر. نكتك بعضي أحاديث زمكوجة رواية زبادية مصحابة وكصيف نيل زمتون صلى الله عليه وسلم كويل كواني جمة نجمة ما ناكي نزيل نيل أمبازو زمفيكا مبكا كوني مبيغا معنى نيل زيل كوا زمشوكا mpaka kwa mabega yake sallallahu alayhi wasallam. Fa min ahli al-ilm man qala in hadha raji'un li ikhtilaf al-ahwal. Wako katika wanaoviona waliosema kuwa masahaba wameeleza wasifu mbalimbali wa urefu wa nywele za mtume sallallahu alayhi wasallam na hili la rejelea katika ikhtilaf ya zile ahwal alizokuwa nazo mtume sallallahu alayhi wasallam. Faman ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa qad tala sha'ruhu ila an balagha al-katif wasafahu bi annahu jumma. Kuna wale waliokutana na mtume sallam wakati nywele zake zilikuwa ndefu, sababu binadamu akiishi kuna wakati nywele za ndefu, kuna wakati amenyoa. Kwa kuna wale waliokutana na mtume sallam wakati nywele ni ndefu wakasema zilikuwa ni jumma, bimaana zapiga kwenye nini mabega. Wa maraahu duna dhalika wasafahu bimaraa, na kuna mwingine amemuona chini ya hapo. Kwa hivyo akamueleza mtume sallam kulingana na vile alivomuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Walihadha qala al-imam ibn kathir rahimahullah fi al-bidayati wa al-nihaya lamma saqa al-ahadith fi al-bab. سبب هو الإمام ابن كثير رحمه الله كتك البداية والنهاية الفورديشة أحاديث كتك ملنغه وكسيم ولا منافات بين الحالين هكونا مقنغان كتك حالي زنبيل فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه. نويل وقت منجين هو اندفو na wakati mwingine mtu uzipunguza nywele zake. Fakullun haka bihasabi ma raa, kila mmoja katika masahaba amenukuu kulingana na vile alivomuona mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa min ahli al-ilm man qala, na wapo katika wanaovioni waliosema inna sha'rahu sallallahu alayhi wasallam إلى نصف الأذن باعتبار النظر إلى الشعر من جهة الأذن. نيوله za mtume sallama zilikuwa zafika nusu ya masikio yake kwa kuzingatia yule aliyemuona mtume sallam katika upande wa masikio yake. ومن قال بأنه جمة فهو باعتبار النظر إليه من جهة الخلف. Na yule aliyesema kuwa zafika mabegani ni kwa sababu alimuona mtume sallam kwa upande wa nyuma. والقول الأول أظهر إلى قول يكوانزا لويكو dhahiri zaidi, kuwa kila mmoja alimuona kwa wakati wake. Kuna yule alimuona Mtume sana wakati amenyoa nywele, hata sasa hivi pengine nywele zako bado hujanyoa, mtu akakuona ana nywele ndefu, siku ya pili akanyoa, itakuwa si yule, ni yule yule. Kini yule alimuona na nywele ndefu, yule mwingine alimuona kuwa amenyoa, lakini mtu ni yule yule mmoja. Kwa hivyo ni kulingana na vile alivyomuona na ahwal alizomuona nazo Mtume sallallahu alayhi wasallam. قال رحمه الله تعالى حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. الجمة tumeelewa nini? Tumeelewa hapa katika hii riwaya ambayo tumesoma hapa nyuma, yani katika maelezo, kwa jumma ni ile nywele ambazo zimeshuka mpaka kwa nini mabega. Walwafra yanzilu ila shahmatil udhun, ni zile nywele zinazoshuka mpaka nini kwenye ndewe mpaka shahmatil udhun. Wa qawluha radiyallahu anha kuntu aghtasilu أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد فيه دليل على جواز اغتسال الزوجين من إناء واحد. عائشة رضي الله عنها أيليزا كوا نلكوا نكيوغا pamoja na Mtume صلى الله عليه وسلم katika chombo kimoja, na hapa kuna dalili kwa yajuzu kwa mtu kuoga na mkewe, yani mke na mume kuoga pamoja katika chombo kimoja. Yajuzu kwa mke na mume kuoga pamoja katika chombo kimoja. Na hii yatuonyesha namna gani alikuwa Mtume za sallam akitangamana na wake zake kwa uzuri. Kwa kweli Muislamu hahitaji kwenda kutafuta ilmu ya kuishi na mkewe popote kule. Atusheke na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna jambo wallahi katika maisha ya mwanadamu ambalo aliliwacha Mtume Muhammad SAW hakutufundisha. Hakuna khairi isipokuwa Mtume SAW alitufundisha. Na hakuna shari isipokuwa Mtume SAW ametuonya nayo. Kwa hivyo hatuhitaji sisi kwa mfano katika tarbia ama katika namna gani ya kuishi na mke eti tusome vitabu vilivyoandikwa na makafiri. Na hili nalisema kwa sababu yasikitisha kuwa baadhi ya kulliyat, wasikia ni kulia yasomesha masomo ya dini, kisha ukiangalia mukarara unasomeshwa wa tarbia, wallahi tastaghrib, pale ndani kumewekwa aqwal za wale wanaowaita wao mufakirin, tena kufara, waqala Jones yuna nani, wakala Bush yuna nani. Sitakia nini sisi? Yani tuna haja gani shekhe na watu kama? Kuna tarbia zaidi ya mtu kwa mfano akisoma Riyadhu Salihin. Yani kuna tarbia kama ile. Hebu mfano chukua Riyadhu Salihin ya Imam Nawawi rahmatullahi alayhi. Kisha usome mwanzo mpaka mwisho. Kuna mangapi walelewa katika yale yanayofungamana na mambo ya maisha yako? Ikiwa ni katika adabu za kula ziko pale ndani. Ikiwa ni katika adabu za kulala zimo mle ndani. Ikiwa ni katika mambo yanayofungamana na kila upande wa maisha yako, utaona milango ya kupande ndani imetajwa. Fa subhanallah, dini yetu hakuna kitu imewacha. Lakini sisi tulipowacha tukaenda kwenye kina Bernard Shaw, sijui Bernard nini, sijui John nani, sijui John Walker, sijui tuko gani. Hao ndio wamekuwa sasa eti watufundisha sisi tarbia. Ye mwenyewe ajifundishe tarbia kafiri, hana adabu na mula wake. Anze yeye kujifundisha adabu, aje akufundishe wewe Muislamu. Yaani mpaka vijana wanalalamika. Mimi nimeona vijana baadhi ya kuliyatu wanasema hii baada gani? Alafu magumu, yale masomo yao magumu kweli kweli. Kwa nini? Kwa sababu kile kinachosomeshwa pale ni fikra za watu tu. Yarhamukallah. Sijui ni kitu gani ambacho chaturegesha nyuma sisi. Mimi nikiona mfano wa hadithi kama hii, subhanallah, hakuna kitu kimpaka kuoga kwa Mtume sallam na wake zake. Yani umma huu umefaidika kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fallahu almusta'an. Kuna haja ya kurudi na kuangalia vizuri sunna ya Mtume sallam na kuitabikisha katika maisha yetu. Si kusoma kisha kuacha pale pale kile unachokisoma, soma hadith, acha pale pale unachokisoma. Na hakuna da'wa, wallahi tena, hakuna da'wa ambayo ndiyo da'wa ya huu umma kama da'wa salafia. Mahma faalu, ni hii da'wa peke yake. Hakuna mtu alazimishwa kitu, yeye mwenyewe afanya akiwa radhi mtu, bali akifurahia kuwa anafuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye mwenyewe mavazi yake yalikuwa hivi, umeona amegeuka hivi, tabia yake ilikuwa hivi, amegeuka hivi. Na hili laonekana wazi. Vijana wangapi ambao sisi tunawajua waliokuwa balaa mitaani, lakini walipoingia katika hii dawa wakabadilika ajabu. Na watu waona, lakini bado akitikando wale watu wajua wabaya wale, wewe uliye mzuri wewe wafanya nini? Waelimisha umma wale watu wajua, wale watu wajua. Na ukiwaona uwezi kuwasimamia ukamwambia nyinyi wajua mna hiki na kile, hawezi kusema, hana hujja katika yale anayozungumza. Sababu hii da'wa ndio watu wasoma watabikisha, wasoma katika maisha ya Mtume sana, yalikuwa vipi maisha yake. Na huu ni mfano mzuri sana wallahi, kuwa Mtume sallam hakuachia umma jambo la kheri isipokuwa amewaelekeza. Turudi katika darasa. Wa qawluha wa kana lahu sha'run fawqa al-jummati wa duna al-wafra. Al-wasfu huna bi'tibari mahalli sha'ri la bi'tibari dhatihi. Hapa kwa zungumziwa nywele za Mtume sallam zilikuwa zafikia wapi, hakuzungumziwi aina ya nywele za Mtume sallam. Haya yashazungumzwa huko nyuma, tuelewa sisi zilikuwa vipi nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam. والمعنى أن شعره صلى الله عليه وسلم كان أنزل من الوفرة وأعلى من الجمة. نهابا نكوى نويله زمتوم صلى الله عليه وسلم زلكوى زمشوك زيدي. يعني بمعنى الوفرة نتشينيا نديوي زمشوك تشينيا نديوي. وأعلى من الجمة بمعنى هزيكو فيك وابي mabegani, bimaana zilikuwa katikati ya. Famithru hadha yuqalu lahu limma, na nywele zikiwa hivi zaitwa nini? Limma. Kwa hivyo tumeelewa sasa alwafra ni nywele ambazo zimeshuka mpaka kwenye ndeve, kisha kuna jumma ambazo ni nywele zimepiga kwenye nini? Mabega. Kisha kuna limma ambazo ni katikati yake, bimaana katikati ya mabega na nini? Na ndeve. وقد سبق أن كل من الصحابة رضي الله عنهم وصف شعره صلى الله عليه وسلم بحسب ما رأى. نا تمتنغلية كوليزة كوا كلا صحابة أليليزة نيوليزة متوم سلم كلنغانا نفيدة أليفوزيونا. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد ابن منيع قال حدثنا أبو قطن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا. نايز صفة الزيليز مربوعا بمعنى هل كوا سيم ريف ولا سيم فوبي ولا سيم بانا ولا سيم مباما كاتنا كاتي بعيدا ما بين المنكبين. ما بيجاياك لكوا وباندو ما بيجاياك لكوا مباد بمعنى لكوا نمتو أمبايا أكي سماما يعني ما بيجاياك يكوا مباد. نهيني وهوني وصفه wa mtu ambaye amejenga vizuri katika mwili wake alayhi salatu wassalam. Wa kanat jummatuhu tadribu shahmata udhunayhi, yani nywele zake zilikuwa zashuka mpaka kwenye nini? Kwenye ndewe zake. Na hii tumeeleza kwamba kuna haja ya kurejelea. Qala rahimahullahu ta'ala hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Wahb ibn Jarir ibn Hazim qala hadathani abi an Qatadah radiyallahu anhu qala qultu li Anas radiyallahu anhu كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط وكان أو كان يبلغ شعره شحمة أذنيه موضع الشاهد من حديث البراء بن عازب وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه والجمة كما سبق هي ما وصل إلى المنكبين فتكون جمته هنا بمعنى شعره هذا البسم وكانت جمته أمانيشا نين وكان شعره لكن كسيما جمة بكياك اللينينو تمانيشا نيوين زيزف كافي كوني ما بيغا لكن البسم أيبو رضي الله عنه ومكسوديا نيوين زاكي kwenye lezo yake zilikuwa zapiga mpaka kwenye nini masikio yake amma hadithu Anas ibn Malik radiyallahu anhu fa fihi kana yablughu sha'ruhu shahmata udhuni mwanzo sema lam yakun bil ja'd tumeelewa hizo nywele gani ni zile ambazo zimesukutana sana hazikuwa hivyo nywele za mtume sallam wala bis sabti na ni zile ambazo zimeshuka sana pia mtume sallam nywele zake zilikuwa kati na kati baina na baina الشاهد كان يبلغ شعره شحمة أذنيه وهو وصف لشعر زسلم في بعض أحواله نابن وصفه ونويل زمتون زسلم كتك باذي يا أحوال زاكي كتك ميشاك كتك منجين زلكوا زكي بيجي مبكا كوني ندوي زاكي وكتك منجين مبكا كوني مبيجا كتك منجين كتك تياب قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر وإسناد الحديث ضعيف لانقطاعه حديث ضعيف أم هاني رضي الله عنها شقيقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم هاني ندداياك هسوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أم هاني ابن أبي طالب ندداياك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقولها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة أي جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة لتجلي سيسي متوم صلى الله عليه وسلم مكة قدمة أي مرة kuna mara alikuja mtume sallam makka walahu arba'u ghadair wal ghadairu hiya dhafairu sha'r amezisonga nywele zake sehemu 4 mtume sallam amezifunga zile nywele zake matuta manne wakati huo wayuqalu laha aidan aqais alikuwa akizifunga zile nywele zake sehemu 4 na hiyo alikuwa akifanya haswa katika vita kwa mfano ama katika sehemu nyinginezo kwa sababu zile nywele zaweza kumudhi yule mtu wakati zinapokuwa ndefu kwa hivyo alikuwa akizifunga mtume swalla sallam nywele zake sehemu 4 qala ibn qayyim rahimahullah kana sallallahu alayhi wa sallam awwalan yastilu sha'rahu mtume swalla sallam mwanzo alikuwa akiziwacha nywele zake nyuma zote yani akizichana zaje nyuma zote ثم فرقه كيشا أكاوى يوفسوا كتكاتي يعني كليا نكشوت والفرق أن يجعل شعره فرقتين فرق نكولي كوي كانيويلي سيمون بيلي كليا نكشوت والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين نسدل نكولي كوزيشانا نيويلي زوت وكزيليتا نيوما سيزيجاواني مرمبيل يون لتفوتي الفرق نا السدل قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تقدم حيث أنس أحاديث أنس رضي الله عنه من طريق أخرى في صدر الترجمة تنقلية هي حديث أنس كتك mwanzo huu mlango huko mwanzo kwa njia nyingine isnad nyingine wa idhafatu ansaf wa hiya jam'un ila udhunayhi wa hiya muthannan sahihun lughatan ansaf ni jam' Sasa vipi atataja jama' ansaf kisha sema udhunaihi, masikio yake, maida? Sema yote hii ni sahiha katika lugha. Tuchukulie kwa mfano kwa kauli la Ta'ala, faqad saghat qulubukuma. Qulubu ni jam'u, lakini kanasibishwa kwa watu wawili, qulubukuma, kwa katika lugha ingie. Wa qawlu Ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydi. Aydi ni mikono mingi, sio, lakini sema aidia huma, ikanasibishwa kwa hao wevi, awe ni mume au ni mke. Ndio hapa sema ila ansafi udhunaihi. Ansaf ni jama na udhunaihi ni muthanna, lakini yakubali. قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم وكان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه. شو الله. قوله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره بضم الدال وكسرها. يسدل يسدل يكبال زوتنبيل وضم الدال أم كسرها أي يتركه مرسلا على حاله. alikuwa mtume صلى الله عليه وسلم mwanzo akiziwacha nywele zake, yani bimaana akisteremsha bila ya kuzipasua mara mbili nywele zake. wa qawluhu wa kana almushrikuna yafriquna ru'usahum, na washirikina walikuwa wakipasua nywele zao katikati, yani bimaana warabu walikuwa wakifanya hivyo, nywele zao wazigawanya mara mbili. farqu ar-ra'si هو أن يقسم شعر الرأس من وسطه إلى نصفين. نفرق نكولك جوانيا كتكاتي يعني لذاك مرا مبيلي كلية نقشوت أحدهما إلى جهة اليمين والآخر إلى جهة اليسار, يعني بمعنى وبند موجة كلية وبند موجة كشوت, وين الفرق؟ وشركين ألقوك فنينفو نتوم صلى الله عليه وسلم أكاو خليف وشركين akawa yuachana moja kwa moja, hagawanyi nywele zake. Qawlu wa kana ahlul kitabi yastiluna ru'usahum. Ahlul kitab yani al-yahud walikuwa wakiwacha nywele zao, yani bila kuzipasua mara mbili, kwa hiyo zilikuwa ni ndefu hivi mara moja. Wa kana yuhibbu muwafaqata ahlil kitabi fi ma lam yu'mar fihi bi shay. Na mwanzo Mtume sana alikuwa pendelea zaidi kufanana na ahlul kitab na kuwafikiana na ahlul kitab katika kile ambacho hajaamrishwa chochote Mtume sallam. Lianna ahlul kitab ladaihim kitabun samawi min haythu aljumla, sab ahlul kitab wana kitabu kilichoteremshiwa mitume waliopita kwa ujumla, yani wana kitabu. Fayuhtamalu an yuwafiqa ba'du a'malihim ma jaa fi kutubihim, huenda labda katika kile wanachokifanya wao kikaafikiana na baadhi ya vitabu vyao vilivyosema. Bi khilafi al-mushrikin, kinyume na washirikina. Fa inna dinahum bi rummatihi dinun hadithun wa nabitun min afkari an-nas wa takharrusatihim, kinyume na dini ya washirikina. Dini yote ya washirikina mwanzo mpaka mwisho ni dini ya uzushi, imetokamana na fikra za watu na poroji waliokuwa wakizungumza, yani wakiamka basi tufanye dini dini, fanyeni dini dini. Na ndio maana ukoona bid'a mara nyingi, hizi bid'a ni katika atashabuh bil kufar, ni kujifananisha na makafiri, ndio maana zikazuliwa bid'a, kwa sababu hazina msingi wowote. Ukaona watu wazua mambo kila siku hivi, niulize swali, kuna mpaka gani katika kuzua katika dini? Ama makhurafi labda tusaidie, kuna mpaka gani? Maki mimi sielewi. Tuseme kwa mfano hii adhana tunawadhini sisi ya Bilal aliyotufundisha au fundisho na Mtume sallam. Sisi twajua ni Allahu Akbar, Allahu Akbar ianza kisha la ilaha illa Allah ishia, sio? Sasa wakaja as-salatu was-salamu alayka ya rasulallah. wa ala ya rasulallah, kaongezwa hiyo. Kuna jamaa alikuja pale Kandahar wakatuongezea hiyo, wakaongeza wakaanza kuadhini. Ee Allah, yule bwana alikuwa peke yake yule akifanya hivyo, sio pale Kandahar makujua, sio tutakuita Kandahar, sio yule msikiti uitwaje Kanzuliman pale Kandahar pale pale wakaongeza hiyo. Sawa, jamaa zetu wakasema a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli, wakaongeza a'udhu billahi bismillah. Sawa, muonaji akaja mwingine akaongeza nyingine. Sasa wajua yataka mtupe mipaka, mpaka wapi ndio yatosheleza tuzidishe mpaka hapa kisha basi, sababu nyinyi mnaanza hivi, wengine wakasema a'udhu billahi, sio mwingine kwa mfano sema subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah wallahu akbar a'udhu billahi minash shaitani rajim, aongeze utamwambia nini? Basi kuna mwingine Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, ongeze hiyo dua choni itie pale, kisha ongeze. Mtamkataza nani kuongeza? Hebu tupeni mipaka, mtuambie mpaka hapa sasa tosha jamani. Sababu ukiniambia mimi nasema Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith, naongeza pale kwa mfano kama bwana we, hiyo si ya kule kuingia choni. Nasema kuingia choni, kuna baadhi ya watu watumia neno msalani. Kuna wazee siku moja walinisikia nikisema msalani, ukasema wajua maana yake. Msi naomba kwenye kamusi asema hivyo, naona nikisema chooni labda lugha hii mchafu. Sema hiyo iliongezwa na makafiri wa Kiswahili, kwa sababu wanaposwali Waislamu kuitwa msala, si msala ule uswaliwa, wakaita choo msalani kufanya istihizai na Waislamu, kisha ikatiwa kwenye kamusi ndio ikawa msalani. Na watu wata habari hawana kwa kule nchooni. Kwa hivyo dua ya kuingia chooni, kule chooni kuingia dua yake Allahumma inni a'udhu, ukamwambia hiyo ya kule na wewe hiyo yako ya hapo. Sisi tuijua adhana aliyofundishwa Bilal radhiallahu anhu wa ardha kuiadhini, si hii. Sasa kuna mipaka gani ambayo sijui wa jamaa wayaweka, kwa sababu hakujifananisha na dini hizi ambazo si za Uislamu. Wale ndio walikuwa wakizua mambo ambayo wakiatia katika dini yao hayaeleweki, hata ametoka wapi, tunajua yatoa wapi. Na basi hili jamaa alisimami kwenye adhana tu, pia kwenye ikama. Sasa washaongeza ikama yao, haifanani na ya Bilali kabisa radhiallahu anhu wa arda. Yani wao wana ikama yao special, imeshinda nani ya Bilali. Sasa na kuna wengine adhana ya alfajiri, hii mimi naisikia sana Tanzania, kabla ya adhana au baada ya adhana sikumbuki. Hilo shiti lako unanojifinikia itakuwa sanda yako. Na mrongo, nani afanywa sanda bedshiti? Hata bedshiti watu wanataka kununua sanda kule, kisha wakafunikwa na hicho kitanda chako, kitakuwa kaburi lako. Kutoka lini mtu ziko kwenye kitanda? Lakini ndio wanavyosema, yani wanapoadhini ama kabla ya kuadhini, ili watu waamke alfajiri, swala swala swala. Sasa iongeze malindiko haya, karibuni itakuja, karibuni itakuja. Mimi nawaambia ukweli, hili jambo huanza hivi. Kisha kwa mfano akagura yule muadhin akaja Mombasa, ampata kibarua Mombasa kwenye msikiti fulani wa kihurafi, basi ataweka. Sasa na wale hawezi kumwambia kwa hapa hapo ulipofika sasa tosha. Kwa nini? Kwa sababu yana hujja. Kwa nini mimi tosha yule si tosha? Sote sawa, tuongeze tunachokitaka. Hii dini itakushia lini basi ikiwa namna hii? Ndio nikasema hapa kuwa dini ya mushrikina kama nilivyotaja, fa inna bi ummatihi dinun hadith. Dini ya washirikina ilikuwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni dini ya uzushi. Watu wazua katika dini ya Allah mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala hakutuamrisha. Alafu la kushangaza, eti huyu pia ana mdomo wa kuwaita watu wale mawahabi wampotea wale, hawajaongeza chochote katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. wafuata vile alivyokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao wapotee, wewe uongoke, wewe unawazimwe. Si wana kichaa watu wengine. Mimi nashangazwa wallahi na baadhi ya watu wazima. Mtu mzima shekhe, mpaka ukimwangalia wewe umuone haya tu, nyamaza uenda zako. Maana kiazungumza maneno, yani maneno haingia kidini kabisa. Kuwa anayemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile alivyotuacha, huyo atapotea. Anayeongeza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyo ndiye aliyeongoka. Wallahu almusta'an. Ah, akili moyoni mwako pima, alafu utaona man ahda sabila, nani aliyeongoka zaidi. Yule ambaye ameambiwa na mtu, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di, akashikamana na Qur'an na sunna ya mtume sallam. Mtume sallam akampa dhamana kuwa hata potea huyo. Na mwingine akazua katika dini ya Allah, akaweka mambo na kuchomeka mambo ambayo hayapo. Wallahu musta'an. Wa qawlu thumma faraqa rasulullah sallam ra'sahu. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كان الفرق آخر الأمرين من فعله صلى الله عليه وسلم نا مشو متوم سلم كاو يوباسوا نيله زاكي سيمو مبيلي نا هيفي ndivyo alivyoishia mtume sallam paka kufa kwake ikawa yuachana nywele zake upande wa kulia na upande wa kushoto. قال حدثنا محمد بن بشار غندر قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابراهيم بن نافع عن المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هاني رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع نيل تنقليه كنيما. تقدم هذا الحديث كوى لمونا صلى الله عليه وسلم أكيوى أمزي كساني نيولي زاكي سهيمو ني سهيمو ني وزفونغ زي نيولي سهيمو ني. إذا لكوى كفاني صلى الله عليه وسلم هاسو أكيوى ني وكاتي وفيتا كنفانو أمبابو كوى تجيك زي نيولي زيو زي مي زمشيكا كتكاكيتو. قال من طريق محمد بن يحيى عن سفيان عن ابن أبي نجيح به وسبق ذكر ما تعلق به تنقول يا كتاجة لنفهمان حديثين. فائدة: سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن إطالة شعر الرأس وتوفيره هل هو من السنة أم لا. نيلي جنب مهم سانا كل mtu kuacha nywele, haya nywele zake akaziacha zikawa kubwa, je ni katika sunna au la? Faqala aljawab la laysa min as-sunna, si katika sunna mtu kuacha nywele zake ndefu. Li anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ittakhadhahu haythu inna an-nasa fi dhalika al-waqt yattakhidhunahu, mtume sallallahu alayhi wasallam aliweka nywele ndefu kwa sababu wakati ule watu walikuwa wakiwa hivi, yani nywele ndefu. Sasa hivi nywele zikiwa ndefu tu hivi, kwa mfano, utakuwa kutofauti na wenzako. Na kisi jambo ambalo limezoeleka kwa mtu kuwa na nywele ndefu. Walihadha lama raa sabiyan halaka ba'da ra'sihi qala ahliqhu kullahu au itrukuhu kullahu ولو كان الشعر مما ينبغي اتخاذه لقال ابقه. Na kwa sababu hiyo alipomuona yule mtoto amenyolewa baadhi ya kichwa akawachwa baadhi, na hii ndio inaitwa qaza, ambao leo vijana wengi wa Kiislamu utaona ajiona muhuni akishanyoa, yani chini juu amebakisha ama amenyoa hivi amenyoa vile. Kuna wengine mpaka nywele zao wameziweka kama majogoo, basi ajiona ameendelea, ameshaini tamaa hivi. Kitu kama bamboo stick hivi, mketi hivi. Ajiona ameendelea. Ukimwangalia mketi kama mkungu wa ndizi vile umeangikwa. Yaani wallahi sijui kwa nini. Ama mwingine amenyoa kile kitu kimeketi kama kitale cha madafu kile, kimechongwa kabisa hivi. Basi ajiona ndio kuendelea, na mimi nasema hivi kusudi msione mwashaini. Wallahi mwatisha kulikweli. Basi ajiona muhuni kwa kile kitu chake alichofanya hivi kiachafura hivi. Wewe uko nyuma kweli. Watu waendelea rudi katika dini yao, wewe bado uko kule kule 1975. Watu wako 2019 huko sherevuka. warudi kwenye dini yao, wao mketi tuna korblis kitu kimekaa hivi kimechongwa chongwa. Wengine wallahi ya akhi unyozi wa ajabu ajabu, alafu wajiona ameendelea. Ukimwambia mnyoa vizuri kito changu kibaya, wewe ukiona kizuri hicho, wallahi ya akhi nyoa vizuri kito changu hivyo ulivyonyoa ndo kizuri hivyo. Yaani umeketi kama fagio hivi, nimeinuliwa juu fagio la kufagia dari, nimfunguka funguka hivi. Subhanallah, mwatisha vijana, mwatisha, rudi kanyoe kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alafu yasikitisha shule zikifungwa, yani watu waanza kuna madrasa asubuhi sio, basi pale ndio unyozi mbaya yanyole yule mtoto, kwa sababu shule haruhusiwi, eti madrasa ataruhusiwa. Na yasikitisha kwenye madaris walimu wakwambia tukiwafukuza ndo hawaji tena. Hebu fikiria, yani mzazi yuko radhi kupoteza ilmu ya dini ya mtoto wake kwa sababu ya mtoto wake kunyolewa kichwa kama mchunga. Yani bichwa libaki kama kabeji, bora kuliko some dini ya Allah. Hii balaa gani? Kuna wakati mmoja kwenye madrasa nimeitwa, kuna kesi mtoto amenyolewa vibaya, kisha akaitwa mzazi wake, mimi ni shahidi pale. Kaja kukaa mzazi asema, kwani anyoa vibaya huyu? Akunyoa vibaya, nyoa vizuri. Hii English, English ni nini English? Mnajua English ni lugha ya Kiingereza, na nsomo shuleni lafundishwa laitwa English. English, English ndio nani? Ndio Mtume huyo alifundisha. Tuseme ni hiyo English ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam alifundisha. Alhasana mambo ya Allah yaudhi roho ya akhi. Wamwona kijana mzuri wa Kiislamu na nini, asotumia nguvu zake katika kusoma dini ya Allah na kufanya ibada, la. Hei kitu cha kwanza kenda kwa kinyozi mpige ile staili ya sijui kafiri gani atamtaja. Alafu wajiona ameendelea, basi atatoka pale we adunda hivi. Ya mtakhalif. Mtakhalif wallahi. Wallahu musta'an. Allah yahdina wa iyyahu. Wallahi ya akhi balaa tuis. Kila mchezaji mpira akitoka na jambo lake, basi na watoto wetu ndio mwanzo kufuata. Vile atakavyofanya. Haya bwana, wachezaji mpira nyweni level bwana, wanywe level hapo. Wakinywa level wapi watanywa level? Wakiweka ndevu na wataweka ndevu. Wakinywa chinja na watanywa chinja. Waita chinja, chinja huko. Sijui mkakatana vichwa tu. Wallahu musta'an. Kwa hivyo yule kijana aliyenyolewa namna hiyo, Mtume sallam akasema ahliqhu kullahu. Ukitaka kunyoa, nyoa nywele zote, bimaana zote ziwe sawa juu na chini. Au turukhu kullahu, au kama hutaki basi ziwache zote kwa pamoja, usinywe sehemu ukaketi kama mawingu kwa tafuta tafuta tu mawingu nusu nusu. Aa, walau kana ash-sha'ru mimma yanbaghi ittikhadhu la qala abqihi, na lau kama nywele yatakikana nywele zibakishwe, Mtume salama angemwambia usinyoe, bakisha nywele zako. وعلى هذا فنقول شيخ بن عثيمين سكوجينجي هاي تسمى اتخاذ الشعر ليس من السنة كويكانيول ندفو سيكتك سنة لكن إن كان الناس يعتادون ذلك ففعل لكن كيوات ومزوياه إلى جانبه وويزا كواتشانيول زكاو ندفو وإلا ففعل ما يعتاده الناس لا سيف ويفانيا كلي أنباتش وات ومزوياه لأن السنة قد تكون سنة بعينها وقد تكون سنة بجنسها. سبب سنة يوزا كوني سنة كعين ياكي نسنة بمعنى وقت ووتو كيفاني نسنة ما يوزا كوني سنة بجنسها كما في المفان وهيف. فمثلا الألبسة إن لم تكن محرمة والهيئات إن لم تكن محرمة السنة فيها اتباع ما عليه الناس. أسيما كمفانو مفازي ikiwa si mavazi ya haramu na namna anavyodhihiri mtu ikiwa si haramu ndani yake, basi sunna ni kufuata vile watu wanavyovaa katika ile sehemu. Li anna an-nabiy sallama fa'alaha ittiba'an li'adati an-nas, so Mtume sallam katika kuvaa kwake, katika kuweka kwake nywele, alifanya kulingana ile ada iliyokuwa wakati ule. Fanaqulu al-an jarat 'adatu an-nas an la yutakhadha ash-sha'r. Sasa hivi ada kwa watu ni kuwa nywele, jambo limezoeleka kuwa nywele zisichukuliwe zikawekwa ndefu. ولذلك علماؤنا الكبار سموا أول ما نذكر من العلماء الكبار شيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله كذلك شيخنا عبد العزيز ابن باز وكذلك المشايخ الآخرون كالشيخ محمد إبراهيم وإخوانه وغيره من كبار العلماء سوكسابوية ونوفيوني ويت نكتكوالي ونوفيونا مبوتوتاجة وكوبوة ابن عثيمين تاجة كوا شيخ عبد الرحمن السعدي أمبيد لأمالي مواكي شيخ ابن عثيمين كذلك شيخ واكي عبد العزيز بن باز شيخ ابن عثيمين منفونزي وشيخ بن باز رحمه الله تعالى كذلك ما شيخ ونجيني كان محمد بن إبراهيم مفتي رحمة الله عليه أمبيد مريم وشيخ بن باز رحمه الله تعالى نوينجيني وكتك ونوفيون وكوبا لا يتخذون الشعار هو ويكين يجي نا تفوتنا علماء ويمن أنا سيست الفكورة صوم يمن wako ulama walikuwa kiweka nywele Sheikh Mukbir rahmatullahi alayhi alikuwa walivotueleza wale wanafunzi waliokutana naye akiweka nywele ndefu na wengineo katika ulama utaona kuwa na nywele ndefu so, kule jambo limezoeleka ni jambo ambalo lilikuwa limezoeleka ukiweka nywele ndefu kuna mtu atai washangaa sababu ni kitu cha kawaida kwao wengine waweka nywele ndefu لأنهم لا يرون أن هذا سنة أو نوفيون هاقوك أن يلندف سبوا وكوا هاونك ونين من سنة ونحن نعلم أنهم لو رأوا أن هذا سنة لكانوا من أشد الناس تحريا لاتباع السنة نسيسي سمتوونك وطيوك ولوك من جلك وني سنة ووان جلك وني زيدي كتك كفوات سنة يمتومز سلم فالصواب أنه تبع لعادة الناس كيف كتك نيلي yafuata ada ya vile watu walivyozoea in kunta fi makanin ya'tadu an-nasu fihi ittikhadha ash-sha'r fattakhidhu wa illa fala ikiwa uko mahali ambapo watu waweka nywele weka la sivyo la nyoa nywele zako hasa katika nchi za baridi baridi utakuta mara nyingi watu waacha zile nywele zasaidia kwa sababu ukizinyoa zile nywele kuna baridi kama nilivyotaja kule Yemen hasa Saada ile hali ya kawaida ambayo watu walikuwa kikaa pale wakiona ni joto mtu akitoka mbali kama Hadhramaut wakati wa joto akija pale hawezi kuoga na maji paka yachemshe yawe moto ndio oge wakati wao shangaa hii joto sahihi asema la sisi tusikia baridi kwa nini kwa sababu ile hali ya hewa ilivyo hasa utakuta wengi katika watu walikuwa kwa nini wakiweka nywele ndefu hebu jaribu kwenye joto kwa mfano weke nywele ndefu utasikia dhiki onde ukaona baadhi ya watu huko wamezoea hivi huko wengine wamezoea hivi kwa hivyo vile watu walivyozoea wewe fanya lakini hapo ndio mwisho fatwa wa Sheikh bin Uthaymeen Sheikh Abdul Razzaq asema lakini yajibu an yuhdhara ashadd alhadhar min atashabbuh bil kufari au bin nisa lazima mtu atahadhari sana kutokamana na kujifananisha na makafiri au wanawake kuna baadhi ya watu waweka nywele ndefu kisha kwa nini asema anajifananisha na mtume za sallam lakini ukweli wa mambo Allah yajua kilichoko ndani ya moyo wake ni kwa sababu kafiri fulani ameweka nywele ndefu na yeye aweka kama yeye au kujifananisha na wanawake pia haifai wakati kala nabi sallam man tashabaha biqaumin fahuwa minhum mwenye kujifananisha na watu basi yeye ni katika wao wa aidan la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam almutashabbihina min arrijal bin nisa mtume za sallam amewalaani wale wanaojifananisha katika wanaume wakajifananisha na wanawake kadhalika al-aks wa ma'a hadha fa ba'dhu ash-shabab qad yurabbi sha'rahu wa yutiluhu baadhi ya vijana sema utawakuta alea nywele zake azifuga zile nywele akizifanya ndefu wa yakunu fi tasrihihi lahu mithlu al-mar'a tamaman kisha katika kuchana zile nywele zake kama binti kabisa kama mwanamke yani achana nywele kama mwanamke haya nafikiri mshayaona pia kuna mtu achana nywele hebu fikiria wewe mtu amekaa kwenye kioo kama robo saa hivi si ashindana na dadake huyo robo saa ameketi kwenye kioo angalia hivi angalia majipanga panga paka poda si mara kitu gani hivi mtoto wa kiume huyo ashindana na dada yake katika kuangalia nini kioo na kujipamba kwa rubama staara بعض أدوات أخته التي تضعها في شعرها ليجعلها في شعري نوكت منجيني أومبا أومبا كو kwa dada yake baadhi ya vile vitu anavyopaka kwenye nywele zake na yeye pia apake pake. Dadangu hizo nywele zimekuwa safi kabisa na mimi basi yapokea na yeye pia yuwapaka kutoka kwa dada yake. Ha? Kalmasikati lishaar kama vile vitu vya kuzuia nywele vile vaitwa nini vile? Na sau jina. Hair band zile. Hair band. Aweka hapa katika nywele na yeye pia ishike nywele zake. Allahu musta'an. Fayakunu mithlu ukhtihi tamaman aw kama mfano wa dada yake kabisa. La siyama annahu yahliqu lihyatahu tamaman. La ilaha illa Allah. Sheikh Abdul Razzaq asema singeonekana mimi lakini mimi ndio huwa nafanya tankiti na watu lakini Sheikh Abdul Razzaq yasema. Asema haswa na yeye wanyoa ndevu zake zote. Eti afuata sunna ya nywele. Anavodai na huku chini amenyoa nywele zote ndevu hana wala sharubu hana bali yamtifuha yuzingoa ili zisimee tena zije baada ya miezi wayastairu min ukhtihi aidan alashya allati tudfi ala khaddihi naw'an min alhumra pia yuomba dada yake zile kama ni makeup kama nini pia atietie wekundu kwenye nini kwenye mashavu yake. Msishangae na mambo. Kuna watu mashekhe wakienda kwenye mastudio wafanya hivi. Kweli zile TV zinaleta balaa hizi na hizi video. Watu wapakwa makeup wasema yazuia jasho sijui lisifanye nini. Ah? Foundation. Alafu wangara. Ah, ile inaonekana mtu ibada nyingi kumbe mpaka kama dawa. Allahu musta'an. Wa ba'dhum rubbama tashabbaha bil kuffari fi qassat ash-sha'r aw lawni angalia na wengine wamejifananisha sana makafiri katika kukata nywele zao au rangi yake wa hadhihi musibatun adhima wallahi huu ni msiba mkubwa mno tammatul kubra balaa kubwa hili wa rubbama ghalata ba'dhu ha'ula'i wa qala tawfiru ash-sha'r sunnah na wengine wataka kubabaisha watu atubabaishaji wasema kuweka nywele sunnah مع تفريطه ربما بالصلاة المفروضة والله المستعان pamoja na kuwa pengine na upungufu katika swala ya faradhi huyo swali ile aswali kisha kwambia kuweka nywele sunna bali muangalie tu ndevu azinyoa anyoa ndevu zote kisha kwambia kuweka nywele sunna hasa hizi ungeka ndevu mwanzo kwa alama zajulikana kuwa yule kweli afanya pengine labda iko kauli ya wanaovyoni wengine wasema kuwa kuweka kwa ajili ya kujifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna. Iko hiyo kauli. Ikiwa mtu aweka nywele kwa ajili ya kujifananisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sunna. Basi aweke nywele anyoe ndevu kisha hafuati sunna nyingine kisha kwambia kuweka nywele ni sunna. Huyu wajua wazi muongo. Hakufanya hivi isipokuwa na mambo yake wallahu almusta'an. Nafikiri nitasimamia hapo mmesonga sana. Lakini nimekuwa khairi kubwa mlango mzima. Tumeupitia walillahi alhamdu walminna. Milango kama hii mifupi mifupi tajaribu inshallah kwa tukipitia mlango mzima inshallah. Babu ma jaa fi tarajjuli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam inshallah ta'ala yatakuja kuzungumzia katika kikao kitakachokuja ambacho kitakuwa katika mwezi wa Ramadhani namna alivyokuwa akichana nywele zake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.